राम। यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 5 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद कलकत्ता में हुआ। क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं हो रही है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दो है। तो कहते हैं प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है। मानो जो पुरुष अंश है उससे नहीं, कार्य कारण करते थे हेतु प्रकृति से, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु रुचि थे, और पुरुष प्रकृति स्वयं होते। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को अहंकार से मोहित अंत करने वाला अहम अहम है उसमें अपनी स्थिति कर देता है। अपना जो वास्तव में कर्ता नहीं है वो कर्ता मान लेता है, वो कर्ता मानने के कारण से फल भोगता होता है। तत्ववेत्तु, अब तत्ववेत्ता है वो, ये 27वीं 28वीं तत्ववेत्तु महाबाहु गुण कर्म विभाग हो, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला। गुण विभाग कर्म विभाग ये अलग है, गुण और कर्म से रहित सब है, गुण है और कर्म ये विभाग अलग है। इससे विभक्त अलग जो अपना स्वरूप है गुण, इनको तत्व जानने वाला गुण कर्म का विभाग है। कर्म गुण विभाग कर्म विभाग एक है और इससे विभक्त एक है। इस तत्व को जानने वाला नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसे मान करके वो आसक्त नहीं होता। तो ऐसे मान करके अर्थ हुआ है ऐसा अनुभव करके, केवल मान्यता नहीं, ये मान्यता का अर्थ हुआ है अपने अनुभव करना। मानो जितनी क्रियाएं हो रही है वो क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा हो रही है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्व, सब प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं हो रही है। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् यदा दृष्टान पश्यति, दृष्टा प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति कर्माणि, ऐसे ही प्रकृति क्रियमाणानि प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। और नान्य गुणेभ्य, गुणों से अन्य कर्ता नहीं है, ये तो दो बात कही, गुण कर्ता है गुणों के अन्य कर्ता नहीं है। इसका तात्पर्य होता कि केवल गुणों के द्वारा ही क्रियाएं हो रही है, कहीं गुणों के द्वारा कह दिया, कहीं प्रकृति के द्वारा कह दिया, कहीं इंद्रियों के द्वारा कह दिया। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति क्रियमाणि प्रकृति उस कर्माणि प्रकृति के द्वारा। तात्पर्य कि अपने द्वारा नहीं होती क्रिया और पदार्थ, ये सब कार्य प्रकृति के है, प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है। कि मैं मूल आत्मा विमूल है, प्रकृति अहंकार से मूल होने से अपना मान लेता है। तो अहंकार से मोहित होना क्या है कि अहम वृत्ति है ये अपना प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टा आज के लोग भिन्न वाली प्रकृति है। तो ये प्रकृति का कार्य हुआ अहम। तो अहम से मोहित अंतकरण क्या हो गया कि अहम के सिवाय अपना स्वरूप समझता ही नहीं, अहंकार ही है, यही मुख्य, यही मेरा स्वरूप है, ये उपम मोहित अंतकरण हुआ। ऐसा मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वास्ते गीता ने कहा नहीं वो किंचित करो मीती उक्तो मैं तत्ववेत्ता को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने। तो प्रकृति क्रियमाना नहीं, इसमें कह करके तत्ववित्त महाबाहु 28 में तत्ववित्त कहा, वही वहाँ पर तत्ववित्त कहते हैं जो 28वीं 8वां में वहाँ। तो नहीं वो किंचित करो मीती उक्तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मन अपने में कर्तापन नहीं है। तो कर्तापन प्रकृति में है ऐसे तत्व बेहतर समझे। तो क्या होता है कि इंद्रिया नहीं इंद्रिया दे वर्तन थे, गुणा गुणेश वर्तन थे, तो गुणी गुणा बढ़ते इंद्रिया इंद्रियों का अर्थ बढ़ता रही है। ऐसा करने से वो आशक्त नहीं होता। तो हमारी जितनी क्रियाएं होती है वो अहंकार विमूढ़ात्मा भाव को लेकर की होती है, चाहे व्यवहारिक क्रिया हो चाहे पारमार्थिक क्रिया हो। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि करते हैं तो वे क्रियाएं भी करती प्रकृति द्वारा होती है। अहंकार से बहुत अंतर्गण साथ रहने से ये इसके द्वारा कर्ता मान करता है। तो कर्ता मानकर ही खाना पीना चलना ये भी कर्ता मानकर करता है, और व्यापार आदि व्यवहार का काम उपार्जन का काम करता है तो भी कोई करता है, और इधर भजन ध्यान जब करता है तो वही करता होता है, श्रवण मन निध्यासन करता है तो वही करता होता है, भगवान का चिंतन करता है तो करता वही होता है। ऐसे करता होकर सब कार्य कर रहा है, तत्ववित्त ऐसा नहीं करता। जैसे यहाँ आते हैं आप तो सब आते हैं तो प्रकाश पहले से ही है, आप बहुत अधिक आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है, थोड़े आवे तो प्रकाश वैसा ही है, और कोई नहीं आवे तो प्रकाश तो वैसा ही है। प्रकाश आप आने जाने वालों का साथ नहीं देता है और साथ देता है। प्रकाश करना सबको ये तो प्रकाश साथ देता है, परंतु यहाँ क्या करते हैं आप, अच्छा काम करते हैं मंदा करते हैं क्या करते हैं, उसमें प्रकाश साथ नहीं देता है। इसी तरह से तत्व है वो साथ नहीं देता है, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है, होती है प्रकृति के द्वारा, परंतु ये मानता अपने द्वारा ही, अपने द्वारा सब क्रियाओं का अपनी मानता, व्यवहार से व्यवहार की युद्ध जैसी क्रिया, खाने पीने जैसी क्रिया, चोरी आदि निषिद्ध क्रिया, और भजन ध्यान आदि पारमार्थिक क्रिया, व्यापार आदि व्यवहारिक क्रिया, न्याय की क्रिया, अग्रह क्रिया, ये सब क्रियाएं अपने द्वारा ही मानता है। इसकी 18वें अध्याय में साफ आया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीर वाग मनो भी यत कर्म प्रारब्ध है नरा, कौन सा कि न्यायम हुआ विपरीत हुआ, चाहे न्याय हो चाहे विपरीत हो, शास्त्र विहित हो और चाहे निषिद्ध बात हो, ये पांच हेतु होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। तो अधिष्ठान आधार जो जिसमें हम रहते वो अधिष्ठान है, दूसरा शरीर ये अधिष्ठान है, और इसमें करता हूँ मैं, इसमें करता हूँ वो करता, वही अहंकार विमूढ़ आत्मा को करता हम तो वो करता है। तो वो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, वही अधिष्ठान का करता, और कर्ण से पृथ्वी तुम अलग अलग कर्ण है, वही कर्ण है अंत कर्ण है, ज्ञानेन्द्रिया वही कर्ण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंत कर्ण है, ये तरह तरह का कर्ण है, कर्ण से पृथ्वी चेष्टा और की जाती है, क्रिया की जाती है चेष्टा है, और दैव जो है वो संस्कार है पूर्व के, उन पूर्व संस्कार उसमें हेतु है, जैसे जैसे संस्कार है उनके अनुसार क्रिया करता है, तो संस्कार के अनुसार ही क्रिया करता है। संस्कार पांचवा हेतु है, हेतु है, इसमें पांच हेतु होते हैं, वो चाहे गृहित कर चाहे निषिद्ध कर दे, पांच हेतु इसमें होते हैं, तो इनसे ये सब क्रियाएं होती है, तो चाहे वो क्रिया विहित करे चाहे निषिद्ध करे, तो क्रिया वास्तव में नहीं, वो किंचित करो विधि अपने में नहीं होती है, ये प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है। अब प्रकृति के द्वारा होती है तो प्रकृति कह दो, प्रकृति का कार्य गुण कह दो, सत्व रजतम, गुणों का कार्य इंद्रियां अंतकरण पदार्थ ये सब जितने हैं इनके द्वारा क्रियाएं होती है, तो क्रियाओं का विभाग इधर है और जो अक्रिय उसका विभाग अलग है, तो इस क्रियाओं को सब इस तरह से मिलकर क्रियाएं करती है, वो कर्ता मानता है उसका भी फल भोग होता है, जो करता है वही भोगता होता है, तो ये प्रकार है कर्मों के होने का। तो स्वयं कर्ता नहीं होता है, प्रकृत्येव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताम् इति मन्यते है, और वे कर्ता में प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, प्रकृत्येव क्रियमाणानि क्रियमाणि सर्वशः प्रकृत्येव कर्माणि 29वां श्लोक, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। 27वां कैसे है? समं पश्यनि सामने 27वां प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार। और 29वां प्रकृति कर्माणि प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रकृति कर्माणि प्रकृति कर्माणि सर्वशः प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सत्वा श्लोक आ जाता है, 29वां कहता हूँ, 27वां आ जाता है। तो प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ठीक है, तो प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि प्रकृति कहने का तात्पर्य के प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है, ऐसा जो देखता है वो अकर्ता, वो अपने को अकर्ता देखता है, अकर्तापन का अनुभव होता है, तो अकर्तापन का अनुभव करने के लिए जो हम क्रिया कर रहे हैं, जान रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं, ये सब कुछ होता प्रकृति के द्वारा ही है, प्रकृति के द्वारा ही होता है, ठीक, परंतु विचार मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, इसमें स्वयं साथ में मिल जाता है, ये विचार करता हुआ भी प्रकृति ही वश नहीं रहता है, केवल प्रकृति के द्वारा ही होता है ऐसा नहीं मानता है, किंतु मैं कर रहा हूँ, ये गलती होती है खास, तो ऐसी गलती होने से अकर्तारण से पश्यति ये फल नहीं होगा, अपने में अकर्तृत्व नहीं अनुभव होगा। ये कब अनुभव होगा कि प्रकृति ही वश कर्माणी, केवल प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। यहाँ क्रिया मनुष्यों के द्वारा होती है, प्रकाश में क्रिया नहीं होती है। प्रकाश सबके साथ रहता है, किसी के साथ नहीं रहता है, साथ रहता है। मन आना जाना सब गुण प्रकाश के अंतर्गत होता है, परंतु प्रकाश किसी के साथ लिप्त नहीं होता है, निर्लिप रूप से प्रकाश रहता है। ऐसे तत्व निर्लिप रूप से रहना चाहिए। श्रवण मन ध्यान करते हैं तो ही प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, ध्यान करते हैं तो प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, समाधि करते हैं तो प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, एकाग्रता करते हैं तो मन बुद्धि की एकाग्रता ही करते हैं। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद कैसे हो, सब काम प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो बातें ऊंची से ऊंची करे, करते प्रकृति के द्वारा ही, और अहंकार मूढ़ात्मा अहंकार मोल करके, तो केवल पढ़ाई होती है, अनुभव नहीं होता। अनुभव कैसे हो, वो एक ही घटा है। शास्त्र में कई बार ये कही है, कहिए भाई संसार का काम और पारमार्थिक साधन एक रीति से नहीं होते। संसार के काम होते हैं उनका कायदा दूजा है, पारमार्थिक काम करते हैं उनका कायदा दूजा, तरीका दो है। कई बार कही तो है, पर फिर बात वैसी, मैं कहता हूँ वो कहता हूँ तो कहता तो प्रकृति जा रही हूँ, सुनते ही प्रकृति द्वारा ही है, कहते कहते ही बात हुई तोते की तरह, रटन की तरह करते, इसमें गहरा उतर करके समझने की चेष्टा नहीं करते। आप कृपा करें थोड़ा देखें, अकर्तारम से पश्यति, अकर्तारम से पश्यति समझे, और गुणे व्यस्त परम वेत्ति मद्भावं शोधी गच्छति। गुणों से अपने को पर देखता है तो भगवान के भाव को मानो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें ख्याल करके और ठीक विवेक समझे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इतनी सीधी बात है। परंतु प्रकृति और पुरुष का विश्लेषण नहीं करते। जैसे 23वां श्लोक है ना, 13वां का, ये एवं वेत्ति पुरुषम, यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो 22वां बताया, उपद्रष्टा अनुनता से भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तो देह पुरुष पर, इसमें देह रहता है पुरुष पर है। यह एवं वेत्ति पुरुषम पर समझे मैंने, असंबद्ध है पुरुष है उसे संबद्ध नहीं है। तो ये एवं वेति पुरुषम, अब प्रकृति से गुणी से, प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं हो रही है, तो सर्वथा वर्तमानों भी न सब गुणों भी जाए थे, सर्वथा वर्तमान भर्ता सब करता हुआ भी जन्म भोजन नहीं होता, फिर पैदा नहीं होता, क्यों नहीं होता है कि ये पुरुष पर, ये पुरुष जान पुरुष को पर समझे, उस प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा क्रिया हो रही है, पुरुष द्वारा नहीं। प्रकृति से गुणी से गुणों से प्रकृति को देखकर पुरुष को पर देखे, ये प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए तो फिर उसे जन्म नहीं होता। क्यों, जन्म होने में कारण गुण संघोष सदस्य जन्म सु सदस्य योनि में जन्म होने में कारण तो गुणों का संग है, गुणों का संग है जन्म होगा। तो यह एवं वेति पुरुषम पर समझे, प्रकृति से गुणी से प्रकृति को गुणों के साथ समझे, ये विभाग है गुण और प्रकृति का, ये विभाग है स्वयं का, यही अंत में कहा है। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम, क्षेत्र क्षेत्र के और क्षेत्र और क्षेत्र के जो अंतर है ज्ञान रूपी चक्षु से देखे और ये सब इनसे अलग अपने को देखे। ये उपक्रम हुआ है इधर कौन थे क्षेत्रम और ये जो वेदितम प्राप्त क्षेत्र की जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अरे क्षेत्र की चाहे माम विद्धि क्षेत्र की तो परमाक्षात एक है और इधर सही क्षेत्र ये संपूर्ण संसार के साथ एक है। ऐसा विवेक करे तो ये भगवान कह रहे मेरे मत में ज्ञान है, इसको ज्ञान कहता हूं मैं। क्षेत्र की चाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यतज ज्ञानम मत मम मेरे मत में इसको ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान होता है तो बोध हो जाए मुक्ति हो जाती है और अहंकार विमूढ़ करता मानता है तो जन्म मरण होता है। तो इनको ठीक तरह से जानना चाहिए, इनको अच्छी तरह से समझ रहे ठीक तो फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण तो गुण का संग होने से होता है ना, गुणों का संग। तो संग असत का हुआ, असत के संग से जन्म मरण होता है, सत के संग हो जाए सत्संग हो जाए तो जन्म मरण नहीं हुआ। सत्संग क्या है? पहला सत्संग क्या है कि दुर्गुण दुराचार नहीं हो, अपना सद्गुण सदाचार हो जाए, ये सत्संग है। क्योंकि सत्संग सदाचार में सत लगता है, दुराचार में दुर्ग लगता है। तो सदाचार सद्गुण हमारे में हो ये सत्संग हुआ। और सत परमात्मा में तत्व ज्ञान में जो प्रेम होगा वो सत्संग होगा। परमात्मा तत्व में ही प्रेम है तब होगा सत्संग। और परमात्मा तत्व में ही लीन हो जाओ सत्संग हो जाएगा। चाहे ज्ञान मार्ग से सत्संग करे, चाहे भक्ति मार्ग से सत्संग करे, और चाहे योग मार्ग से। योग मार्ग में कर्ता ये आसन की कामना ये न रहे, न गुणों में रहे न पदार्थों में रहे। चौथा श्लोक योगारूढ़ छठे तेगा अदा ही नेन्द्रियार्थेश न कर्मसु अनुसृज्यते। न तो इंद्रियों का अर्थ हमें न कर्म हम आसक्ति न करे। तो कर्मयोग में भी यह सही आसक्ति न करे। कर्मयोग में ये कायदा है, ज्ञान योग में ये कायदा है, भक्ति योग में ये कायदा है। उनमें फर्क है। कर्मयोग में कर्मों की प्रधानता करके करना है, ज्ञान में विवेक की प्रधानता करके करना है, भक्ति योग में भगवान की प्रधानता करके करना है। परंतु बात यही होगी सब में, इस वास्ते तत्व एक ही होगा। कर्मयोग से ही वही होगा, ज्ञान योग से ही होगा। ज्ञान योग और कर्मयोग साथ ही दोनों ही एक मत समय वो भी और विन्दते फलम। तो इंद्रियार्थेशु न कर्मसु, इंद्रियार्थ पदार्थ और क्रियाओं में आसक्त नहीं हो और सर्व संकल्प संग्रह संकल्प भी नहीं हो तो योगारूढ़ हो जाता है। तो ये विभाग है, गुण कर्म एक तरफ है, परमात्मा तत्व एक तरफ है। परमात्मा तत्व परमात्मा के साथ में है, ये प्रकृति के साथ में है। ये विवेक आवश्यक है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या इसमें प्रकृति लेकर के जब साथ हमारी अपनी अपनी प्रकृति लेकर के पैदा हुआ इसको जरा साफ कर दीजिए कि इस प्रकृति को हम कैसे हटा। यही तो मैंने कहा है, सब प्रकृति को लेकर करता है, यही तो कहा मैंने। अभी प्रकृति के द्वारा किया होती है, कई गुणों के द्वारा होती है, कई इंद्रियों के द्वारा, एक ही तत्व है। आप अपनी शंका बताइए, छोड़ कैसे सकता है? प्रकृति को लेकर ही पैदा हुआ ज्ञानवान अभी तो नहीं छोड़ता है, तो सब अनुभव है। इसमें क्या नई बात क्या हुई आपकी? मानो मेरी बात का खंडन करना चाहते हैं। तो बात क्या बात बोलो, खास बात आपने क्या, मैं समझा नहीं पूरा। ये आपने कहा उसने तो ये असर पड़ा, कहा प्रकृति के द्वारा कहते हैं तो सब तो प्रकृति से ही होता है, दूसरा कैसे हो सकता है, प्रकृति द्वारा होता है। आप कहते हो अकर्ता अलग है, ये हो ही नहीं सकता, यही अर्थ समझाऊ मैं तो। सुन लिया, क्योंकि तुम बात समय बर्बाद करते हो लोगों का, ये तो सुन लिया मैंने, यही आपका आशय है कि प्रकृति छोड़ ही नहीं सकते, प्रकृति द्वारा ही होता है। आप कहते हो फालतू, मैं कहता हूँ ठीक, इसके सिवा आशय में समझा नहीं, शंका हो तो पूछो। आप ऐसा मानो मैं ऐसा मानू, कोई हर्ज नहीं, आप भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सब क्रिया हो रही है। बिल्कुल नहीं, यही तो मैंने कहा, और कहे क्या मैंने। अब उसमें बात है कि जैसे किसी की बुरी प्रकृति है तो उसके द्वारा फिर वो कैसे छूट सकता है। मैं ये बात कही नहीं, बात दूसरी बात रही है, प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, इसमें मेरे कहने का तात्पर्य स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, ये है। ये कहते हैं बुरे और भले प्रकृति के द्वारा होते हैं, विषय अलग है, आपका अलग है। ये कहते हैं महाराज जी प्रकृति से पिंड कैसे छूटे, कहाँ कहते हैं कैसे छूटे, नहीं मैं छूट ही नहीं सकता, ये कहते हैं कैसे छूटे नहीं कहते हैं, ये कहते मैं उत्तर देता अच्छी तरह से। बात यही होनी चाहिए, उधार वकालत से क्या होगा, तुम्हारी वकालत से क्या होगा भाई। नारायण नारायण नारायण, देखो शंका तो उत्तर होता है, और जो मैंने कहा उसे उत्तर क्या है, मेरे ऐसा काम पड़ता है, बहुत पड़ता है। मैं कहता हूँ तो आप ऐसा मानो मैं ऐसा मानो, हर लिया है वे तो। मैंने कहा सांसारिक काम किए जाते हैं वो, और जो पारमार्थिक तत्व की बात होती है साधन की, वो इन दो कायदा है। ये मैंने बहुत बार कहा, बरसों से कहता हूँ, बरसों से कहता हूँ।